ญาเป็นอย่างไรคือสัญญาหกประการนี้ได้แก่ 1. รูปสัญญาความหมายรู้รูป 2. สัทธสัญญาความหมายรู้เสียง 3. คันธสัญญาความหมายรู้กลิ่น 4. รสสัญญาความหมายรู้รส 5. โผฏฐัพพสัญญาความหมายรู้โผฏฐัพพะ 6. ธรรมสัญญาความหมายรู้ธรรมารมณ์นี้เรียกว่าสัญญาเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความเกิดขึ้นแห่งสัญญาจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งสัญญาจึงมีอริยมรรคมีองค์8นี้แหลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดสัญญาอย่างนี้ละถึงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกสังขารเป็นอย่างไรคือเจตนาหกประการนี้ได้แก่ 1. รูปสัญญเจตนาความจำนงรูป 2. สัทธสัญญเจตนาความจำนงเสียง 3. คันธสัญญเจตนาความจำนงกลิ่น 4. รสสัญญเจตนาความจำนงรส 5. โผฏฐัพพสัญญเจตนาความจำนงโผฏฐัพพะ 6. ธรรมสัญญเจตนาความจำนงธรรมารมณ์นี้เรียกว่าสังขารเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความเกิดขึ้นแห่งสังขารจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งสังขารจึงมีอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดสังขารความเกิดขึ้นแห่งสังขารความดับแห่งสังขารและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสังขารทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่ามั่นคงในธรรมวินัยนี้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดสังขารความเกิดขึ้นแห่งสังขารความดับแห่งสังขารและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับไปไม่ยึดมั่นถือมั่นสังขารสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกวิญญาณเป็นอย่างไรคือวิญญาณ6ประการนี้ได้แก่ 1. จักขุวิญญาณความรู้อารมณ์ทางตา 2. โสตวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหู 3. คานวิญญาณความรู้อารมณ์ทางจมูก 4. ชิวหาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางลิ้น 5. กายวิญญาณความรู้อารมณ์ทางกาย 6. มโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทางใจนี้เรียกว่าวิญญาณเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณจึงมีเพราะความดับแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณจึงมีอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดวิญญาณความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณความดับแห่งวิญญาณและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่าย

คุณแห่งรูปโทษแห่งรูปและเครื่องสลัดออกจากรูปอย่างนี้แล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับไปเพราะไม่ถือมั่นรูปสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหลุดพ้นดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกเวทนาเป็นอย่างไรคือเวทนา6ประการนี้ได้แก่ 1. จักขุสัมผัสชาเวทนาละถึง 6. มโนสัมผัสชาเวทนานี้เรียกว่าเวทนาเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความเกิดขึ้นแห่งเวทนาจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งเวทนาจึงมีอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งเวทนาสภาพที่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งเวทนาธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในเวทนานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดเวทนาความเกิดขึ้นแห่งเวทนาความดับแห่งเวทนาปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาคุณแห่งเวทนาโทษแห่งเวทนาและเครื่องสลัดออกจากเวทนาอย่างนี้แล้วปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเวทนาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดปฏิบัติดีแล้วสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่ามั่นคงในธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดเวทนาละถึงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกสัญญาเป็นอย่างไรคือสัญญา6ประการนี้ได้แก่ 1. รูปสัญญา 2. สัทธสัญญา 3. คันธสัญญา 4. รสสัญญา 5. โผฏฐัพพสัญญา 6. ธัมมสัญญานี้เรียกว่าสัญญาเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความเกิดขึ้นแห่งสัญญาจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งสัญญาจึงมีอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิละถึงสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นชื่อว่าไม่มีวัตตะเพื่อความปรากฏอีกสังขารเป็นอย่างไรคือเจตนา6ประการนี้ได้แก่ 1. รูปสัญญเจตนาละถึง 6. ธัมมสัญญเจตนานี้เรียกว่าสังขารเพราะความเกิดขึ้นแห่งผัสสะความเกิดขึ้นแห่งสังขารจึงมีเพราะความดับแห่งผัสสะความดับแห่งสังขารจึงมีอริยมรรคมีองค์8นี้แลเป็นปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสังขารคือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยสังขารเกิดขึ้นนี้เป็นคุณแห่งสังขารสภาพที่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษแห่งสังขารธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในสังขารทั้งหลายนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากสังขาร

พราะดับเพราะไม่ถือมั่นรูปบัณฑิตจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาหลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นรูปเราก็เรียกว่าผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นเวทนาบัณฑิตจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาหลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายละถึงเราก็เรียกว่าผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นสัญญาสังขารวิญญาณบัณฑิตจึงเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาหลุดพ้นเพราะเบื่อหน่ายเพราะคลายกำหนัดเพราะดับเพราะไม่ถือมั่นวิญญาณเราก็เรียกว่าผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาในเรื่องนั้นจะผิดแผกแตกต่างกันอย่างไรคือระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญามีอะไรต่างกันภิกษุทั้งหลายพากันกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนั้นให้แจ่มแจ้งภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทำทางที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำให้รู้จักทางที่ใครๆไม่รู้จักบอกทางที่ยังไม่มีใครบอกเป็นผู้รู้จักทางรู้แจ้งทางฉลาดในทางภิกษุทั้งหลายส่วนเราสาวกในบัดนี้เป็นผู้ดำเนินไปตามทางอยู่เป็นผู้ตามมาในภายหลังนี้แลเป็นความผิดแผกแตกต่างกันระหว่างพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากับภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาสัมมาสัมพุทธสูตรที่6จบอนัตตลักขณะสูตรว่าด้วยลักษณะแห่งอนัตตาสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกพระปัญจวัคคีย์มาตรัสว่าละถึงแล้วได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซรูปนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นก็เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเวทนาเป็นอนัตตาถ้าเวทนานี้จักเป็นอัตตาแล้วไซเวทนานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลพึงได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่าเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นสัญญาเป็นอนัตตาละถึงสังขารเป็นอนัตตาถ้าสังขารนี้จักเป็นอัตตาแล้วไซสังขารนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธ

สูตรว่าด้วยเจ้ามหาลิข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีครั้งนั้นเจ้าลิชวีพระนามว่ามหาลิเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านปุรณกัสสปะกล่าวอย่างนี้ว่าความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยบริสุทธิ์เองในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาลิความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เหตุปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยเศร้าหมองอย่างไรมหาลิหากรูปนี้จักได้เป็นทุกข์ส่วนเดียวมีแต่ทุกข์ติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในรูปแต่เพราะรูปเป็นสุขมีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในรูปเพราะกำหนัดจึงถูกรูปผูกไว้เพราะถูกรูปผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้หากเวทนานี้จักได้เป็นทุกข์ส่วนเดียวมีแต่ทุกข์ติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในเวทนาแต่เพราะเวทนาเป็นสุขมีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในเวทนาเพราะกำหนัดจึงถูกเวทนาผูกไว้เพราะถูกเวทนาผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองแห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้หากสัญญานี้ละถึงหากสังขารนี้จักได้เป็นทุกข์ส่วนเดียวมีแต่ทุกข์ติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในสังขารแต่เพราะสังขารเป็นสุขมีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในสังขารเพราะกำหนัดจึงถูกสังขารผูกไว้เพราะถูกสังขารผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้หากวิญญาณนี้จักได้เป็นทุกข์ส่วนเดียวมีแต่ทุกข์ติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขบ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงติดใจในวิญญาณแต่เพราะวิญญาณเป็นสุขมีสุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่ยังลงสู่ความทุกข์เสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงติดใจในวิญญาณเพราะกำหนัดจึงถูกวิญญาณผูกไว้เพราะถูกวิญญาณผูกไว้จึงเศร้าหมองนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญส่วนเหตุปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างไรสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยบริสุทธิ์อย่างไรมหาลิหากรูปนี้จักได้เป็นสุขส่วนเดียวมีแต่สุขติดตามอย่างลงสู่ความสุขไม่อย่างลงสู่ความทุกข์บ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในรูปแต่เพราะรูปเป็นทุกข์มีทุกข์ติดตามอย่างลงสู่ความทุกข์ไม่อย่างลงสู่ความสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในรูปเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์อย่างนี้หากเวทนานี้จักได้เป็นสุขส่วนเดียวละถึงหากสัญญานี้จักได้เป็นสุขส่วนเดียวหากสังขารนี้จักได้เป็นสุขส่วนเดียวหากวิญญาณนี้จักได้เป็นสุขส่วนเดียวมีแต่สุขติดตามยังลงสู่ความสุขไม่ยังลงสู่ความทุกข์บ้างแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไม่พึงเบื่อหน่ายในวิญญาณแต่เพราะวิญญาณเป็นทุกข์มีทุกข์ติดตามยังลงสู่ความทุกข์ไม่ยังลงสู่ความสุขเสมอไปฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงเบื่อหน่ายในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงบริสุทธิ์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมีเหตุมีปัจจัยจึงบริสุทธิ์อย่างนี้มหาลิสูตรที่8จบอาทิตสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นของร้อนเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นของร้อนเวทนาเป็นของร้อนสัญญาเป็นของร้อนสังขารเป็นของร้อนวิญญาณเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่โจพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอาทิตตสูตรที่9จบ